ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज का विषय है उत्तम विज्ञान, द टॉपमोस्ट साइंस। तो निस्संदेह आधुनिक जमाने में भौतिक विज्ञान से बहुत प्रगति आ गई है और आज का समाज 100-200 साल के पहले के समाज बिल्कुल अलग है। जैसे मैं माइक से आपको बात बोलता हूँ और वो आवाज बढ़ते है, ये मुझे मालूम नहीं कैसे, लेकिन होते शायद आप सब जो इंजीनियरिंग पढ़ते बोल सकते ऐसे कैसे होते। और उसके अलावा हम आप सब जैसे आपका सेलफोन बंद कीजिए, सेलफोन के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ कि सेलफोन से आप दुनिया का किसी भी जगह से दुनिया का और दूसरा किसी भी जगह से बात कर सकते हैं। आप यहाँ हम कहा है, ये दालब उद्योग नागा है क्या, विठल विठल विठल उद्योग नागा, यहाँ से आप अमेरिका से बात कर सकते हैं। ये जो 50 साल के पहले तो कल्पनीय भी नहीं था। उसके अलावा और क्या, आप लाइव क्रिकेट मैच देख सकते दुनिया का दूसरा प्रांत से, और क्या, और बहुत बहुत बहुत। आप सब साइंस स्टूडेंट है तो मुझसे और अच्छी तरह बोल सकते हैं। तो आधुनिक विज्ञान से क्या क्या फायदा हम मिलते हैं, तो अगर आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं तो मेरा योग्यता क्या है विज्ञान के बारे में बताना। तो यही योग्यता है कि मैं परम विज्ञान के बारे में बोलता हूं। आधुनिक विज्ञान और वो सब प्रगति जो होती है उससे, तो उससे हमारे भौतिक जीवन में बहुत सुविधाएं मिलते हैं, परंतु परम विज्ञान के अनुसार कुछ भी प्रगति नहीं हुई, क्योंकि सेलफोन होते हुए भी लाइव क्रिकेट मैच देखना का अवसर होते हुए भी और जेनेटिक इंजीनियरिंग होते हुए भी जीवन के मुख्य समस्याओं में उसका समाधान तो कुछ नहीं है, कुछ भी प्रगति नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिटाने में, तो व्याधि मतलब रोग निवारण करने के लिए बहुत रिसर्च हो गया और उससे कुछ रोग जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस तो बहुत कम हो गया, लेकिन दैवी प्रकृति भगवान की प्रकृति के कठोर नियमों से तो एक रोग मनुष्यों का रिसर्च का प्रयत्न से कम जाते हैं, फिर दूसरा रोग नया रोग होते हैं। जैसे 20-25 साल के पहले तो एड्स जैसे ऐसा रोग तो नहीं था, तो इतना सा रिसर्च मेडिकल रिसर्च होने के पश्चात भी आप किसी भी हॉस्पिटल जाए और देखिए कितने बड़ी भीड़ होती है और कितने अलग नया नया मेडिसिन आविष्कार होते हैं। तो फिर भी आधुनिक जमाने में मनुष्य तो रोग मुक्त नहीं होते और आज तक भी इतने सा वैज्ञानिक प्रगति होते हुए भी आज तक डेथ रेट 100% होते, नो वन लिव्स फॉरएवर। और चमत्कार, यही चमत्कार ही है कि इतने सब रिसर्च है रोग निवारण करने के लिए, परंतु डेथ निवारण के लिए कुछ भी रिसर्च नहीं होते। क्यों ये सब वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करते जिससे डेथ का रोग ना होगा? क्यों ऐसे नहीं होते? तो परोक्ष रूप से ये सब साइंटिस्ट स्वीकार करते हैं कि डेथ अनिवार्य है, हम उसको बंद नहीं कर सकते। तो परम विज्ञान वो विज्ञान है जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होते, वो आध्यात्मिक विज्ञान बोलते। और इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं आइंस्टाइन से भी बड़ा साइंटिस्ट हूं, तो वो मेरी योग्यता है। आइंस्टाइन जैसे इतिहास में इतना बड़ा साइंटिस्ट और कोई दूसरे नहीं था, परंतु आइंस्टाइन तो इतना बड़ा बुद्धिमान होते हुए भी तो नहीं जानते थे तो इस जगत कैसे आते, कैसे चलते, किस लिए जगत की सृष्टि होती है, वो मैं जानता हूं। मैं बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कैलकुलस भी नहीं कर सकता, जो बहुत पहले किया था सब भूल गया था कैसे कैलकुलस करना है। तो मैं जानता हूं इस भौतिक जगत कैसे चलते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेया, जगत भी परिवर्तित है कि इस विशाल जगत मेरे अध्यक्ष से चलते और सब चर अचर मतलब चलते हुए प्राणियों और पर्वत भूमि इत्यादि जो अचल है वो सब कुछ मेरे अध्यक्ष से मेरे देखभाल से सब कुछ चलते रहते हैं। तो जो आधुनिक भौतिक विज्ञान से जो उसमें विश्वास करते हैं, तो यदि हम भगवद गीता का श्लोक बोलते यही सब क्या है, वो सब बकवास है, जो पूर्व काल में लोग जिसका ज्ञान भी नहीं था तो भगवान नहीं भरोसा करते। तो आजकल हमारा माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये स्कोप है, वो स्कोप है, तो हमारे भगवान में विश्वास करने का क्या जरूरत है? तो सही है आपका बहुत स्कोप है, तो आपका ऐसा स्कोप नहीं है जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का निवारण करना है, वो स्कोप है भगवद गीता, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। तो भौतिक वैज्ञानिक बोलते थे ये सबका प्रमाण नहीं है, ओ तुम लोग जो बोलते आत्मा परमात्मा के बारे में उसका कुछ प्रमाण नहीं है। प्रमाण है, प्रमाण है शास्त्र। तो शायद वो सब भौतिक विज्ञानी तो स्वीकार नहीं करेंगे कि शास्त्र है प्रमाण है, और वे बोलते हैं कि प्रमाण है कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हूं, हम टेलीस्कोप से सब कुछ देखते हैं। तो वो प्रमाण में आपका विश्वास है और हमारा विश्वास है भगवद गीता का प्रमाण में। तो ये सब भौतिक विज्ञान में तो आप जितने भी प्रगत होने के बावजूद भी आप कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और आश्चर्य की बात है कि पूरे दुनिया में इतना टेक्निकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उच्च विद्यालय इत्यादि है, और वो सबों में साइंस टेक्नोलॉजी ये सब शिक्षण आदान प्रदान होते हैं, परंतु जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हम दुख से बच सकते हैं और परम सुख नित्य सुख कैसे प्राप्त होते हैं, यही शिक्षण तो नहीं है और कोई भी पूछते नहीं, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है नहीं। तो जीवन के सबसे बड़ा मामला तो उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करते, वो विषय तो नहीं है आपका करिकुलम में। तो कैसे स्पीड ऑफ लाइट का माप करना है, स्पीड ऑफ साउंड, डॉपलर इफेक्ट, यही सब शिक्षण होते हैं। परंतु हम कौन है, हम किस लिए इस भौतिक संसार आया है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आधुनिक विज्ञान का विचार है कि मैटर, भौतिक पदार्थों से, उसका संगठन से लाइफ, जीवन होते हैं। तो आप है एक शरीर में, उसमें मैं हूं एक शरीर, ये शरीर में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब मुख्य एलिमेंट है नहीं बॉडी में। तो वो सब केमिकल्स क्या मैं हूं, इसमें भी वॉच में क्या है, ज्यादा लोहा है नहीं, और कुछ प्लास्टिक भी है जो टेल्स है, ज्यादा कार्बन है उसमें, ऐसा है नहीं साइंटिस्ट। लेकिन उसमें जीवन नहीं है, और आप जितने भी केमिकल इंजेक्ट करेंगे और जितने भी एडजस्ट करेंगे, आप अगर रोबोट बनेंगे तो वो रोबोट कभी भी जीवित नहीं होगा। आप रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं कि अगर एक रेड लाइट उस रोबोट पर डालते हैं, वो रोबोट बोल सकते हैं आई सी अ रेड लाइट, लेकिन वो रोबोट की चेतना नहीं है। आप रोबोट को ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि अगर उसको कुछ खाना देगा और उसके ज्यादा नमक है, वो बोल सकते हैं टू मच सॉल्ट, लेकिन उसको रोबोट का अनुभव नहीं होते, महसूस नहीं करते। तो क्या है चेतना, भगवद गीता का विचार है वो चेतना है आत्मा का लक्षण, और आधुनिक विज्ञान का विचार है कि चेतना है अलग अलग केमिकल्स का संगठन से होते हैं। लेकिन साइंस का मतलब प्रमाण देना, लेकिन कुछ भी प्रमाण नहीं है कि केमिकल्स से लाइफ होते हैं। एक्चुअल साइंस अगर हो, साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, भौतिक पदार्थों से चेतना होती है, तो प्रूव इट, कुछ केमिकल्स ले लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो सब मिक्स करके चेतना उत्पादन करो। तो यदि एक मनुष्य उत्पादन नहीं कर सकते हो, तो कम से कम एक मॉस्किटो या घास, एक छोटा सा घास या एक अणु, एक सेल। मैं जब स्कूल में था, कितना 40 साल के ज्यादा के पहले, तो बायोलॉजी क्लास में मैंने सीखा कि वो अणु, वो सेल जो है, वो एक बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और कुछ दिन में और सब साइंटिस्ट लेबोरेटरी में उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, और स्कूल से निकालने के बाद, थैंक गॉड, हरे कृष्ण, ऐसे पता चला कि एक्चुअली वो सेल जो है, सबसे सरल सेल जो है, तो इतना जटिल है कि वो साइंटिस्ट की कोई आशा नहीं है 100 साल में उसको रिप्रोड्यूस करना। और इसलिए बहुत साइंटिस्ट पाश्चात्य देशों में जो नास्तिक थे, जिनका विश्वास था कि साइंस से हम लाइफ को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो देखने से और ज्यादा रिसर्च करने से और समझ गए कि हमारे बॉडी में सबसे सरल सेल जो है इतना जटिल है कि हम शायद 100 साल का रिसर्च में हम भविष्य में समझ लेंगे तो कैसे सेल चलते रहते हैं। और वो सेल वो खाली एक यूनिट है पूरा बॉडी में, और कितना जटिल है पूरा बॉडी, क्या है ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ सिस्टम एंड दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो मेनी थिंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सो मेनी थिंग्स। डॉक्टर होने के लिए तो 5 साल तो बहुत पढ़ाई करना है, खाली यही सब सीखने तो बॉडी में क्या है और कैसे चलते। और आधुनिक वैज्ञानिक विचार है कि ये सब बाई चांस सब था, लेकिन पाश्चात्य देश में बहुत साइंटिस्ट ऐसे विचार करते हैं जो पहले नास्तिक थे, अभी बोलते हैं कि ये सब तो बाई चांस नहीं हो सकते, संभव नहीं है। और इसलिए इंटेलिजेंट डिजाइन बोलते, इंटेलिजेंट डिजाइन का मतलब भगवान। भाई भगवान शब्द कहना की इच्छा नहीं है, परंतु इंटेलिजेंट डिजाइन का मतलब इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट डिजाइनर है, इसका मतलब भगवान है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आइंस्टाइन से मैं बड़ा साइंटिस्ट हूं और ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि इतने सब रिसर्च नहीं करके, इतने सब मेहनत नहीं करके हम भगवद गीता से सुनते हैं कि इंटेलिजेंट डिजाइनर है, और इंटेलिजेंट डिजाइनर का नाम है कृष्णा और वे नियंत्र है। तो इस परम विज्ञान है भगवत तत्व विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। तो जो एक्चुअली ये आध्यात्मिक विज्ञान तो इस भ्रमण में विशेषकर इस देश भारत में चर्चित हुआ। तो आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार हम समझते हैं कि लोग तो निजकृत कर्म का फल के अनुसार अलग अलग परिस्थिति में जन्म लेते, भगवान की देखभाल के अनुसार। तो इसलिए वो पापी जन तो एक देश में जन्म लेते और परस्पर जागरण करने से तो परस्पर दुख देते हैं। और खास इस देश में जो पूर्व जन्म से उन्नत थे आध्यात्मिक ज्ञान में तो इस देश में जन्म लेते, और इसलिए इस देश में बहुत बहुत ऋषि मुनि जन्म लेते। इस देश का विशेष उद्देश्य है भगवत तत्व विज्ञान की चर्चा करना, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे आजकल कलयुग का प्रभाव से बहुत भारतीय भी बोलते हैं कि वो पूर्व काल में वो सब शास्त्र जो था वो तो कुछ नहीं है, वो सब मूर्खों की बात है, हम आधुनिक विज्ञान को विश्वास करते। तो देखिए वो प्राचीन विज्ञान में, भारतीय विज्ञान में, एक्चुअली ये भारतीय नहीं है, विज्ञान तो विज्ञान है, 2+2=4 वो ज्ञान है, न्यूयॉर्क में 2+2=4, न्यू दिल्ली में 2+2=4, लेकिन ज्ञान जो है वो विश्वव्यापी है, सब विश्ववासियों के लिए है। लेकिन जैसे आजकल विशेषकर पाश्चात्य देश में भौतिक विज्ञान का अनुशीलन होते हैं, तो विशेषकर पूर्व काल में आध्यात्मिक विज्ञान इस देश में का अनुशीलन था। तो आज तक भारत में ज्योतिष चलते और आज तक ज्यादा भारतीय विशेषकर हिंदू जो है, तो कम से कम शादी के लिए ज्योतिष राशि देते हैं। आजकल लव मैरिज बहुत होते, लव मैरिज में भी कुछ सामाजिक सलाह देता हूं अभी, तो आई डू कहने के पहले देखो वो जन्म पत्रिका। लव मैरिज का मतलब कुछ दिन के बाद हेट डिवोर्स होते हैं, ये अलग बात है। तो ज्योतिष से यही कहना चाहता हूं कि वो ज्योतिष वो एक विज्ञान है जिससे वो सब नक्षत्र ग्रह इत्यादि का आयन चलाचल देखना है। तो आजकल हम आधुनिक विज्ञान के अनुसार बोल सकते हैं तो कल विटल विद्यानागम में सूर्योदय कौन से समय होगा, और प्राचीन भारतीय विज्ञान ज्योतिष विज्ञान से भी हम बोल सकते हैं कैसे। तो यही सब समझने के लिए तो पूरा जागत वो सब नक्षत्र ग्रह तारा इत्यादि के बारे में ज्ञान होने चाहिए। तो वो ज्ञान था, अगर वो ज्ञान नहीं था तो कैसे ज्योतिष हो सकता। और सब लोग जैसे यह है रविवार वो रवि सूर्य, सोमवार चंद्रमा, तो मंगल बुध गुरु, ये सब प्रधान लोग का नाम है संस्कृत भाषा में। तो उसके अलावा वो ज्योतिष के लिए वो ज्योतिष उसमें मैथमेटिक्स का बहुत एडवांस ज्ञान है, साइन कोसाइन पाई वो सब है, ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, तो सब कुछ था प्राचीन काल में भारत में। मेटलर्जी वो कुतुब मीनार है, नहीं वो दिल्ली में, उसका प्राचीन नाम था ध्रुव मीनार, वो एक्चुअली वैदिक युग में वैदिक युग के है। तो वो लोहा जो इसमें है तो इतना शुद्ध है कि आजकल किसी फैक्ट्री में किसी लेबोरेटरी में इतना शुद्ध लोहा बनाना तो संभव नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक तो नहीं जानते उसमें कुछ भी कार्बन नहीं है तो फिर भी रस्ट नहीं होते। रस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, जंक जंक जंक, तो रस्ट नहीं होते। और बिना किसी समर्थन से तो ऐसे सिद्ध रहते हजार हजार सालों से। और कैसे आज तक दक्षिण भारत में बहुत विशाल मंदिर है और जिस विराट पत्थर से बनाए हुए, तो कैसे पूर्व काल में आगा वो टेक्नोलॉजी नहीं था तो कैसे ऐसे ऐसा मंदिर बनाना संभव था। तो पूरा आर्किटेक्चर का ज्ञान था और जियोलॉजी का ज्ञान था और इंजीनियरिंग का ज्ञान था, और कैसे इतना दूर से इतना बड़े पत्थर ला सकता था यदि उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं था। और ऐसे है बहुत मंदिर है भारत में, तो ऐसा डिजाइन है कि एक विशेष दिन पर जैसे कार्तिक पूनम पर, तो इस दिन पर या उत्तरायण उसी दिन पर सूर्यदेव सूर्य का रश्मि सूर्योदय का समय में या दोपहर का समय, तो वो द्वार वो प्रवेश द्वार के द्वारा आते हैं और श्री विग्रह के चेहरे पर आते हैं। तो इतना सा बराबर विज्ञान था भारत में। तो क्या हुआ, तो दुख की बात है कि कुछ लोग बाहर से आए थे और ये सब ब्राह्मण जो ज्ञानी थे और उनके सब पुस्तक तो सब कुछ नष्ट कर लिया है। और उसके बाद ब्रिटिश भी आए थे और परोक्ष रूप से मतलब ऐसे प्रचार करने से बोलते कि हम बड़े वैज्ञानी है और भारत में वो ज्ञान जो है वो सब बकवास है, और इस प्रकार आप भारतीय लोगों को ब्रेन वॉश किया कि आपकी संस्कृति में कुछ नहीं है, पश्चिमी संस्कृति श्रेष्ठ है। तो फिर भी परम विज्ञान है वो विज्ञान जिससे हम सभी प्रकार का दुख से बच सकते और जिससे हम पूर्ण सनातन सुख मिल सकते। आपका क्या राय है? यदि हम सेल फोन इत्यादि बनेंगे लेकिन दिल में हमारे कुछ भी सुख शांति नहीं है तो क्या फायदा होता है? और यदि वो सब कुछ नहीं है लेकिन दिल में भगवत प्रेम है तो हमारा पूरा कल्याण होते न। और इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ वैज्ञानिक या सबसे बुद्धिमान लोग तो समाज चढ़ के जंगल में रहते थे बिना सेल फोन, तो सेल फोन उस समय नहीं था, तो एकदम सरलता में रहते थे और प्रयास किए थे वो उच्च चेतना उसके साथ योगा योग करना, ध्यान से, जप से, साधना से। तो यही परम विज्ञान है। तो कैसे इंद्रियों को दमन करना, यही ज्ञान तो आधुनिक समाज में नहीं है, और इसलिए आधुनिक समाज में सेल फोन, इंटरनेट यही सब सुविधा होते हुए भी लोग संतुष्ट नहीं है। परम विज्ञान से हम समझते कि जब तक हृदय में काम, क्रोध, लोभ ज्यादा होते तब तक हम कुछ भी सुख नहीं मिल सकते। और आजकल समाज की प्रथा एकदम विपरीत होते, वो पूरा प्रयास होते काम, क्रोध, लोभ बढ़ाना, और उससे हम प्रत्यक्ष देश प्रमाण हम देख सकते कि जितने भी हमारे दिल में काम, क्रोध, लोभ बढ़ते होते हैं तो इतने सा हम अशांत होते। तो क्या फायदा होते यदि हमारे जेब में ज्यादा पैसा है लेकिन दिल में कुछ नहीं है, खाली दूषण है। तो परम विज्ञान का शुरुआत इसमें है। तो पहले समझना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब खाली प्रोपेगेंडा है, काम करो, पैसा कमाओ और एंजॉय, तमाशा देखो और ऐसे एंजॉय एंजॉय एंजॉय, लेकिन एंजॉयमेंट कहाँ है? वास्तव आनंद होते अंदर में। इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है। अगर आप इंद्रियों से सुखी होने चाहते हैं तो अच्छा हो आपका अगला जन्म सुआ का जन्म होगा, क्योंकि सुआ तो कॉलेज नहीं जाते और बिना कष्ट से खाना मिलते, मैथुन मिलते, सब सुविधा मिलते। तो सबसे उन्नत व्यक्ति है आज के जमाने में सबसे बड़ा सुआ। यदि जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख, तो इंद्रिय सुख मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। वास्तव मानव इतना उन्नत होना चाहिए कि वो देखते है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मैथक पशु भी नाम, मनुष्य और जानवर भी खाते फिरते सोते मैथुन करते हैं। तो मनुष्य जन्म में वो यही सब भौतिक सुख के अतीत हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये परम विज्ञान है। तो कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो सकते? इस मनुष्य जन्म में हमारा अवसर है, वो सब प्रश्न करना, तो सुआ तो बड़ा भोगविलासी है, परंतु सुआ तो पूछ नहीं सकते, तो जीवन का उद्देश्य है उसका चेतना नहीं है कि मैं अच्छा खाता हूं, अच्छा यौन जीवन करता हूं, परंतु एक दिन आएगा जिसमें वो मेरा मालिक आएगा और इतने दिन मुझको खिलाए और एक दिन वो आएगा और मेरा गला कटेगा, उसका ज्ञान नहीं ऐसे। तो मनुष्य जीवन में कम से कम इतना सा ज्ञान होना चाहिए कि मैं प्रयास करता हूं सुख प्राप्ति के लिए, परंतु पूर्ण सुख सनातन सुख तो नहीं मिलता, और जितने भी प्रयास करता हूं सुख के लिए तो परिणाम में दुख मिलता, और ये सब प्रयास के बाद मृत्यु होगा, और उसके बाद क्या होगा? आधुनिक विचार है कि उसके बाद होगा कुछ नहीं, बस फिनिश्ड, खत्म। परंतु परम विज्ञान से हम समझते हैं कि शरीर का विनाश होते, लेकिन उच्चेतना वो केमिकल से उद्धृत नहीं है, तो इसलिए वो चेतना जो है वो केमिकल्स वो शरीर से बिल्कुल अलग है। तो जब शरीर का मृत्यु होते है तो आत्मा रहते हैं, और कैसे आत्मा इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते है वो परम विज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का उद्देश्य है, और वो सब ज्ञान भगवद गीता में है, और इसलिए पाश्चात्य देशों में आजकल बहुत लोग जो केवल भौतिक विज्ञान पढ़ने से पूरा ट्रिप नहीं है, तो परम विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की खोज करते हैं, और वो परम विज्ञान प्राप्त करते हैं भगवद गीता में। भगवद गीता बहुत सरल है, उसमें खाली 700 श्लोक है, तो संक्षेप में वो परम विज्ञान मिलते है। वो परम विज्ञान है कि सृष्टि कर्ता है भगवान, उनका नाम है कृष्ण, पोस्ट है भगवान, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्ट प्रधानमंत्री, और नाम है मनमोहन सिंह। तो इस तरह भगवान वो उनका पोजीशन है, उनका नाम है कृष्ण, और हम जीव है, और हम जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है, परंतु भगवान पूर्ण असीम है और हम तुच्छ सीमित है, वे स्वतंत्र है, हम परतंत्र है, और भगवान की भक्ति करने से हम इस असत अचित निरानंद अवस्था से मुक्त हो सकते हैं, और हम सनातन धाम जा सकते हैं, वहां पर पूर्ण सुख पूर्ण समय के लिए रह सकते हैं। तो ये परम विज्ञान के बारे में एक छोटा सा भूमिका है, ये विशाल विषय है, जैसे भौतिक विज्ञान आप सब क्या ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ये क्या? तो इंजीनियरिंग क्या है, वो साइंस का एक विभाग है, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल साइंस इज टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का एक विभाग है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इत्यादि इत्यादि, बहुत इंजीनियरिंग में भी बहुत विभाग होते हैं, और वो मतलब वो साइंस का एक अंश का एक अंश का एक अंश, साइंस का एक अंश है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एक अंश है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग का एक अंश है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो एक अंश का एक अंश का एक अंश का एक उसमें प्रवेश करने के लिए आपको कम से कम 4 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा नहीं। और ये परम विज्ञान जो सबसे उच्च विषय है, तो क्षमा कीजिए हम आधा घंटा में पूरा व्याख्या नहीं कर सकते, तो ये खाली इंट्रोडक्शन है, जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन। सो और ज्यादा जानकारी के लिए आपको जय दामोदर दास जयदीप देसाई का क्लास में आना पड़ेगा। एंड दिस इज प्रैक्टिकल ऑल्सो। ये परम विज्ञान है, वो परम विज्ञान है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब आत्मा के बारे में। तो जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में, एक्सपेरिमेंट बंसन बर्नर टेस्ट ट्यूब वो सब एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो आध्यात्मिक विज्ञान में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन टेस्ट ट्यूब लेके नहीं। वो विषय है आत्मा। तो आत्मा कौन है? हम। तो हमें कुछ करना चाहिए। तो इस आध्यात्मिक विज्ञान में हमें कीर्तन करना है, भगवान का नाम जप करना है। और इस आध्यात्मिक विज्ञान समझने के लिए, क्योंकि ये आत्मज्ञान है, तो आत्मा शुद्धि के लिए, जिससे जीवन शुद्ध होगा, जिससे हम साक्षात्कार मिल सकते, कुछ नियम भी पालन करने हैं। तो यदि हम पूरा इंद्रिय तर्पण के लिए सब कुछ करते हैं, तो आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार इस विज्ञान में तो इंद्रिय दमन करना चाहिए। तो ये सब शिक्षा लेने के लिए आप, व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ हियर? जय दामोदर दास। ओके, जय दामोदर दास। आप बाद में जय दामोदर दास का क्लासेस में आ सकते हैं। अभी अगर किसी का प्रश्न उठ गया, प्रसाद। ओके, I don't know much about science. You know more than me. Well, I do. I know. Maya Adhyakshena Prakriti. That's all you need to know. बहुत नॉलेजेबल स्वामी जी हैं। तो ये 1975 में इसको ज्वाइन किया था उन्होंने, और वो ओरिजिनली लंदन से, और 1989 में संन्यास दीक्षा ली थी, और बहुत सालों से इसका में सेवा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। तो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, तो आप कोई भी प्रश्न चाहे आप पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप फायदा उठा लीजिए। यहाँ 2 दिन आज और कल है बस। बहुत नॉलेजेबल का मतलब ज्ञान अपार है। मैं एक बूंद को स्पर्श किया था, पूरा ज्ञान है कृष्ण। कोई है प्रश्न किसी को? प्रश्न खिलाफ हाँ, खिलाफ से फन होते। दुनिया में और कोई और भी ऐसे धर्म है जो ऐसे सब फॉलो करते, तो आपने ये क्यों चुना? कृष्ण का ही क्यों चुना? हाँ, बहुत धर्म है, इसलिए मैं यही लाइन में आया था, क्योंकि इस लाइन में ज्यादा ज्ञान है। वो ज्यादा धर्म जो है वो विश्वास से स्थापित है। जैसे मेरा जन्म था कैथोलिक फैमिली में, और स्कूल में, चर्च में, होम में सब मुझको बताया, यू हैव टू बिलीव, खाली विश्वास करो, अविश्वास पाप होते। लेकिन स्कूल जाकर हम साइंस क्लास में सीखा कि वो प्रमाण होना चाहिए। तो यदि हम जब हम पूछते कि क्या प्रमाण है ये सब, जीसस बाइबल ये सब, नहीं नहीं ऐसा मत पूछो, खाली बिलीव करो। तो वैदिक विज्ञान में, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में, मेरे मन में बहुत प्रश्न जो था, तो पूरा उत्तर मिला था। इस प्रकार भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, मेरी बात सुनो, विश्वास करो, नहीं तो नरक जाओ, ऐसे नहीं बोला। भगवान कृष्ण बोले ज्ञानम ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञाने भूयो यज्ञात क्या शौक है इदम लक्ष्याम यशेषतः। अजय बहुत नॉलेजेबल हो लेकिन श्लोक से बोल गए ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्याम यशेषतः यज ज्ञात वा नेह भूयो यज ज्ञात अव्यम अवशिष्य थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं तुमको अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान कहूंगा जिसका सुनने से जानने से तुम्हारा और अवशेष और बाकी जानना तो नहीं रहेगा, मतलब पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान का मतलब क्या है? भगवद गीता सुनने से हम क्या बोल सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का आज नष्ट क्या लिया? शायद हम रेडियो से सुन सकते सचिन तेंदुलकर का साला क्या नष्ट लिया है, हम क्या समझ सकते? नहीं, हम समझ सकते कि समझ सचिन तेंदुलकर क्या काया था आज सुबह उसको जाने का कोई जरूरत नहीं है, और इस प्रकार हम सब कुछ जानते हैं। मतलब जो जानना चाहिए उसको जानते, भगवान सब कुछ जानते, भगवान सर्वज्ञ है, वो जानते सचिन क्या काया क्या कहेंगे, भगवान सब कुछ सचिन को और सबको सब कुछ देखते हैं। लेकिन हम जीव है और हमारे लिए सब कुछ जानने का यही मतलब है कि हम कौन है, हम क्यों जन्म मृत्यु दुख भोग करते, हम कैसे जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले कि खाली मुझको विश्वास करो बस। भगवद गीता है आध्यात्मिक विज्ञान, और अर्जुन की बहुत शंका थी और बार बार पूछे कि कृष्णा आप जो बोलते मुझे समझ नहीं पाया, तो और कहो। और इस प्रकार वो भगवान कृष्ण अर्जुन की सभी शंका का समाधान दिए थे। और इस प्रकार भी हम आज तक हमारी सब शंकाओं का समाधान मिल सकते हैं भगवद गीता से। ये इस भगवत धर्म में ज्ञान आधार है, खाली विश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। तो वो मेरा एक प्रश्न था कि वो क्रिश्चियन बोलते जीसस को विश्वास करो, और मुस्लिम बोलते कि और बोलते कि जीसस तो हमारे लिए क्रॉस पर मर गया था, और मुस्लिम वे भी जीसस के बारे में बोलते हैं लेकिन अलग से बोलते, और कैथोलिक बोलते पोप को विश्वास करो, और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक बोलते यदि पोप में पोप को विश्वास नहीं करते तुम नरक जाओ, और प्रोटेस्टेंट बोलते है कि यदि तुम पोप को विश्वास करोगे तो नरक जाओ। और क्या सही है? तो बुद्धि से विचार से समझना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों खाली अंधविश्वास। लेकिन भगवद गीता में ऐसे नहीं है, भगवान हमको बुद्धि दिया है। और भगवद गीता में भगवान अर्जुन को नहीं बोले कि तुम्हारा बुद्धि बंद करो, तो उसको उत्पादन करो ज्ञान। आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो ज्ञान लेके आपका बुद्धि बढ़ना चाहिए ने? तो इस प्रकार भगवद गीता का ज्ञान है। और कुछ कारण भी था, क्योंकि इस लाइन आने के पहले जो वेजिटेरियन बन गया था हम सब पाश्चात्य देश में, उस समय तो लगभग सभी लोग तो मांसाहारी थे, लेकिन युग काल में तो वेजिटेरियन बन गए थे। किस लिए? मुझे तो ऐसा महसूस किया था तो वेजिटेरियन होना अच्छा था। तो ये हरे कृष्ण वाले तो वेजिटेरियन है, मैं किसी धर्म ग्रहण नहीं कर सकता यदि मांसाहारी थे। एक आश्चर्य की बात है कि मेरे क्या बोलते है नेफ्यू मेरे मामा मामा का लड़का क्या बोलते है मामा का एक लड़का जो उम्र में मेरे से शायद 20-25 साल कनिष्ठ थे तो वो क्रिश्चियन मंक बन गए और मंक मतलब साधु जैसे तो क्रिश्चियन साधु होने के पहले शाकाहारी था और मंक साधु होने के बाद नियम था तो मांसाहारी होना चाहिए विचित्र है ना तो सब प्राणी भगवान के है भगवान की प्रिय है और किसी प्राणी को अनुचित दुख और दर्द देना पाप है कभी कभी कुछ दर्द देना चाहिए जैसे वैदिक संस्कृति में अंतिम दंड होते हैं कैपिटल पनिशमेंट क्या बोलते हैं मृत्यु दंड होते हैं अगर कोई बड़ा पापी है जैसे कुछ दिन के पढ़ने में कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है एक अंतकवादी का फांसी लगाना तो वो वैदिक शास्त्र के अनुसार अनुमोदित होते लेकिन बिना कारण से किसी प्राणी को हिंसा करना वो पाप होता और कुछ प्रसाद बेटा कैन हैंड आउट प्रसाद So, tell about the books. Gyan. Wo ek book hai nahi. Vedic kya? Adhyatmik sakshatkar. Atma sakshatkar. Nuvigya. Actually, paschatya desho mein hum vigyan ke bare mein itna sa nahi bolte. Kyunki paschatya desho mein bahut se log ऑलरेडी स्वीकार करते कि वो साइंस में हमारी आशा जो थी वो सब निराशा हो गया है अभी हमें आध्यात्मिक के दिशा जानना चाहिए वो आशा थी कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति से तो दुनिया को स्वर्ग बनना होगा लेकिन वो आशा तो निष्फल हो गया है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है नहीं विज्ञान से जैसे वो इकोलॉजी The whole world is a complete mess. Ecological balance is completely disturbed. So, वो एक उदाहरण है. Political, दुनिया में political situation क्या है? Complete mess. और रोज और खराब हो जाते हैं. Everything. Social situation, moral situation. Complete mess. So, आध्यात्मिक आशा एक ही आशा है लोग बोलते हैं हम नरक में विश्वास नहीं करते क्यों विश्वास नहीं करते तो नरक बन गया है यहां पर देखो आप तो उच्च कोटि के लोग हैं तो आपका क्या तनाव नहीं होते हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होते जवानों के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते दिन भर ऐसे सोते बैठे रहते हैं ओह हरे कृष्ण टू मच टू से हाउ बैड द वर्ल्ड इज तो एक उपाय है सुख शांति और प्रेम लाभ करने के लिए वो कृष्ण भक्ति है So